Радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхась Скобла. Беларуска-амерыканскі культурны дыялог «Стратэгія развіцця». Гэтак называецца міжнародны праект, які ажыццяўляецца ў нашай краіне пры падтрымцы амбасады ЗША. Сёння маёй госцяй кіраўніца праекту, кандыдат філалогіі Любоў Уладыкоўская. Скажыце, Люба, чым пакліканы да жыцця ваш праект? Бо гучыць вельмі прэтэнцыёзна. Беларуска-амерыканскі культурны дыялог. Год таму назад выйшла моя брашура «Як захаваць культурную самабытнасць», у якой я показала, што для таго, каб нам зараз беларусам выпрацаваць аптымальную мадэль захавання і развіцця беларускіх культурных традыцый у сучасным свеце, нам крайне неабходна вывучыць вопыт захавання культурнай спадчыны ў іншых краінах, у іншых грамадствах. І адным з раздзелаў гэтай кнізе стаўся раздзел «Вопыт культурнай палітыкі Злучаных Штатаў Амерыкі». Таму што амерыканскае грамадства можа даць вельмі шмат прыкладаў і ўзораў таго, як ставіцца да культуры, як яе захоўваць і матэрыяльную, і нематэрыяльную культурную спадчыну, і як яе развіваць. Сёння беларусам захаваць сваю нацыянальную мову, захаваць сваю нацыянальную ментальнасць, сваю культурную адметнасць, без чаго выжыванне і развіццё нацыі ў глабальным свеце немагчыма, можна толькі пры уліку наладжвання канструктыўнага, паўнацэннага, пазітыўнага міжкультурнага дыялогу. І зразумела, што такі дыялог мы можам весці не толькі з бліжэйшымі нацыямі, суседнімі, з Польшчай, з Літвой, з Украінай, са славацкай культурай, з чэшскай культурай, але і з нацыямі, якія знаходзяцца ў прасторавым плане значна далей, скажам, з амерыканскай культурай. Тым больш, што пра амерыканскую культуру мы ведаем вельмі мала, і веды нашы, як правіла, досыць павярхоўныя, вельмі часта асацыююцца з прадуктамі масавай культуры, з фільмам жахаў ці з нейкай папсой, але насамрэч гэта зусім не так. Беларуска-амерыканскія адносіны сёння жываюць не лепшыя часы. Мы ведаем, што ў Беларусі ўжо даволі працяглы час няма амерыканскага амбасадара, ёсць толькі часова павераны. Скажыце, вось гэтая палітычная напружанасць, яна не перашкодзіць задуманаму культурнаму дыялогу? Мы прадстаўляем народ, мы прадстаўляем культуру, мы прадстаўляем глыбокія нацыянальныя гістарычныя традыцыі, якія існуюць незалежна ад палітычных рэалій. Якія б палітычныя ўплывы, якія палітычныя падзеі не адбываліся, ёсць беларускі народ, ёсць беларуская культура, якая мае права мець паўнацэнны голас у сусветнай супольнасці народаў. І я хацела б сказаць вялікую падзяку часоваму павернаму ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь спадару Майклу Скэнлану за яго вельмі вялікую, глыбокую, сапраўдную цікавасць да беларускай культуры, яго жаданне і ахвоту падтрымаць розныя ініцыятывы. Напрыклад, як год таму назад мы праводзілі такую сустрэчу па праблеме захавання культурнай самабытнасці, то амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі выступіла з арганізатарам, аказалі нам і матэрыяльную, і маральную падтрымку ў гэтай справе. І таму актыўнасць і зацікаўленасць амерыканскага боку ў тым, каб беларуская культура развівалася, каб яна мела магчымасці сваёй прэзентацыі на сусветным узроўні, у тым ліку і ў Злучаных Штатах Амерыкі, выклікае толькі удзячнасць і павагу. Як вы ўжо заўважылі, і на вялікі жаль, прыцягальнасць амерыканскай культуры для нас пакуль што выяўляецца хіба толькі праз амерыканскае кіно і далёка не заўсёды якаснае, пэўна ж, не заўсёды культурна-прэзентатыўнае. А ў чым, на вашу думку, культура ЗША можа быць цікавай, актуальнай і прыцягальнай для нас сёння? Я тут хацела б заўважыць, што калі мы гаворым амерыканская культура, сучасная амерыканская культура, то маем на ўвазе не толькі уласна прафесійную культуру мастацкую, напрыклад, жывапіс ці музыку, ці мастацкую літаратуру, але мы разумеем культуру ў шырокім паняцці, у ЮНЕСКАўскім падыходзе, калі культура гэта спецыфіка грамадства, гэта асаблівасць ментальна сучаснага грамадства. І я думаю, што Амерыка для нас можа быць вельмі цікавым месцам, не толькі таму, што ў амерыканскім грамадстве прысутнічаюць элементы вельмі многіх культур свету і развіваецца паралельна некалькі гісторый, а мы ведаем, што беларускі культурна-гістарычны фон, ён таксама полікультурны, ён таксама шматэтнічны. У Амерыцы вельмі развіта вулічнае мастацтва, як правіла, у стылі мадэрн. І кожная скульптурка, кожнае збудаванне на вельмі вельмі ашчадна ахоўваецца і зберагаецца. Кожны любы надпіс падлетка на лаўцы, уяўляеце, ён можа нават не проста падтрымлівацца, ён можа аплочвацца. І банкі, некія арганізацыі ў розных штатах Амерыкі робяць заказы для падлеткавых некіх груп, для падлеткавых асацыяцый, каб дзеці ў вольны час, падчас канікулаў, напрыклад, не хадзілі проста па вуліцы без справы, але канкрэтна рабілі размаўлёўкі, каб канкрэтна не проста развівалі свае творчыя здольнасці, але нават зараблялі грошы на гэтых сваіх спробах творчасці мастацкай, жывапіснай у прыватнасці. Таму я думаю, вот такія ашчадныя падыходы да творчых здольнасцяў асобы, да захавання таго, што ёсць самага элементарнага, нам тут варта пераймаць. Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Як мае адбывацца беларуска-амерыканскі культурны дыялёг? Якое канкрэтнае напаўненне будзе мець гэты праект, які ажыццяўляецца пры падтрымцы амбасады ЗША ў Беларусі? Пра гэта мы гутарым з кіраўніцай праекту Любоўю Уладыкоўскай. Люба, і яшчэ адзін напрамак вашай меркаванай дзейнасці – беларускія акцэнты ў амерыканскай культуры. Прызнаюся шчыра, тут для мяне відавочныя адваротныя акцэнты, скажам, уплыў амерыканскага паэта Уолта Уітмана на беларускую паэзію праз пераклады Янкі Сіпакова. А пра якія беларускія уплывы ў культуры ЗША можна гаварыць? Я думаю, мы можам гаварыць пра развіццё беларусістыкі ў Злучаных Штатах Амерыкі, тым больш на сёння ў гэтай краіне уже існуюць некалькі навукова-даследчых і аналітычных цэнтраў, якія займаюцца беларусазнаўчымі даследаваннямі. Варто згадаць хаця б цэнтр беларусазнаўчых даследаванняў у Канзасе, з якім мы ўжо навялі кантакты і маем сумесныя планы на перспектыву. І я думаю, што сама цікавасць амерыканцаў сёння да сітуацыі ў Беларусі, яна таксама, напэўна, стымулюе нейкія новыя падыходы. Адным з этапаў нашай шырокамаштабнай акцыі беларуска-амерыканскі культурны дыялог стратэгія развіцця выступае правядзенне адкрытага конкурсу «Амерыканская культура. Якая яна?». Мы абвяшчаем гэты конкурс для жыхароў усіх краін, усёй планеты, незалежна ад веравызнання, незалежна ад узросту, ад палітычных перакананняў, з адной толькі умоваю. Літаратурныя творы, а гэта эсэ і вершы, павінны быць падрыхтаваны на беларускай мове і дасланы нам да 31 снежня. Дзве намінацыі абвяшчаюцца ў конкурсе. Гэта прыцягальнасць амерыканскай культуры і беларускія акцэнты ў амерыканскай культуры. Вось мы і чакаем ад нашых слухачоў, каб яны выказалі свае меркаванні і адлюстравалі свой творчы погляд, сваё бачанне, свой аўтарскі стыль у разуменні беларускіх акцэнтаў у амерыканскай культуры. А наша задача – падтрымаць людзей, якія возьмуць удзел, і ўзнагародзіць пераможцаў. Мы прымаем працу ў выглядзе малюнкаў і фотаздымкаў, таксама ў гэтых дзвюх намінацыях. Пераможцы конкурсу будуць запрошаны да удзелу ў амерыканскім клубе, і ім будзе аказана усялякае садзеянне ва ўдзеле ў амерыканскіх праграмах абмену. Тыя людзі, которые жадаюць узяць удзел у абвешчаным намі конкурсе, могуць, калі маюць пытанні, патэлефанаваць на нумар Welcome +375 296 73 26 21. Таксама ёсць імейлавы адрас, па якім можна задаваць пытанні. Гэта belarusamer@gmail.com. А ўсе працы мы прымаем на паштовы адрас індэкс 220072, Рэспубліка Беларусь, горад Мінск, вуліца Сурганова, 1-2, пакой 10-15, і просім пазначыць на конкурс. А вы не баіцеся, што беларускія школьнікі, ды і дарослыя, панапісваюць вершы ў ЕСЭ, вось менавіта пра гэтыя фільмы жахаў, пра тую амерыканскую культуру, якую яны летні штодня бачаць на сваіх экранах? Прыцягальнасць амерыканскай культуры ўсё ж такі, відаць, заключаецца не ў яе разбуральных функцыях. Тыя людзі, каторыя наведалі Злучаныя Штаты Амерыкі, і ў тым ліку і моладзь, захапляюцца многімі праявамі і архітэктуры, і матэрыяльнай культуры, і літаратуры амерыканскай, і амерыканскай сістэмы адукацыі, і амерыканскай свабоды, і амерыканскіх дэмакратычных каштоўнасцей. Асабліва вялікае захапленне, як правіла, выклікае наведванне розных музеяў. Мне таксама давялося пабываць у многіх музеях амерыканскіх, і, канешне, нам яшчэ вельмі шмат трэба працаваць у гэтым рэчышчы, таму што, напрыклад, нават гістарычны музей, гэта не проста экспанацыя выстаў. Там задзейнічаны гукавыя, светлавыя, самыя разнастайныя эфекты, як быццам бы сапраўды гісторыю можна зразумець гаварыць не толькі па дакументах, але і праз сістэму пачуццяў. І гэта вельмі важна нам пераняць гэты вопыт. І правядзеннем конкурса, і правядзеннем круглых сталоў да іншых імпрэзаў мае апекавацца адмысловая каардынацыйная рада з 15 чалавек. Хто гэтыя людзі? Каардынацыйная рада — гэта адкрыты орган, які не ёсць фіксаваным і раз назаўсёды ўжо такім зададзеным, аформленым загадам нейкім ці не. На пачатку першая сустрэча ў нас адбылася, мы запрасілі 15 прадстаўнікоў адукацыі, рэлігіі, культуры, навукі. Гэта і яго эксцэленцыя біскуп Антоні Дзімянка, і протаіерэй Александр Шымбалёў, і прафесар дэкан факультэта міжнародных адносін Віктар Шадурскі, і прафесар Анатоль Зеленко з Беларускага дзяржаўнага універсітэта, і загадчыца кафедры агульнага славянскага мовазнаўства з Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта Людміла Рычкова, і прэзідэнт міжнароднай асацыяцыі беларусістаў акадэмік Міхась Касцюк, і шмат іншых людзей. То есть мы запрашаем тых людзей, якія ўжо абазнаныя ў амерыканістыцы, тых людзей, якія гатовы нам аказваць дапамогу каардынацыйную ў правядзенні даследаванняў амерыканістыкі ў Беларусі і беларусістыкі ў Амерыцы. І мы таксама запрашаем усіх, абсалютна ўсіх ахвотных, і калі людзі будуць мець нейкія ідэі, нейкія прапановы, то калі ласка, мы уключым у каардынацыйную раду, бо наш праект — гэта не вузканавукова-асветніцкі, гэта шырокамаштабная акцыя, і мы запрашаем абсалютна ўсіх, хто можа быць карысным для наладжвання беларуска-амерыканскага культурнага дыялогу. Люба, і апошняе пытанне. Ёсць адна гістарычная постаць, якая збліжае беларускія і амерыканскія народы. Гэты чалавек адначасова нацыянальны герой Беларусі і ЗША. Я маю на ўвазе Тадэвуша Касцюшку. А хто з амерыканскіх дзеячоў культуры сёння гатовы працягнуць руку беларусам, як калісьці тое зрабіў Касцюшка? Мы толькі збіраемся прыцягнуць вялікую увагу дзеячоў культуры, навукі, адукацыі, рэлігіі, усіх сфер сацыяльнага жыцця Амерыкі да стану беларускай культуры у сучаснай Беларусі, да неабходных умоў па яе развіцці. Но я тут бы хацела працытаваць ўжо згаданага вамі вядомага амерыканскага паэта Уолта Уітмена, творчасць якога і сёння для беларусаў вельмі актуальная. Кажу я ўсім штатам і кожнаму з іх, і любому гораду ў штатах: болей супраціўляйся, падначальвайся меней. Адно непераборлівае паслушэнства, аднойчы поўнае рабства. А з поўнага рабства ніводная нацыя, штат альбо горад на гэтай зямлі не вернуцца зноўку да волі. І тут я хацела б узгадаць свайго любімага Абрахама Лінкольна. Падчас апошняга наведвання Злучаных Штатаў Амерыкі у музеі, прысвечаным яго жыццю і дзейнасці у штаце Ілінойс, горад Спрынгфілд, я прачытала такое яго выслоўе: «Я не хацеў бы быць рабом, але я не хацеў бы быць і валадаром. Усё, што адхіляецца ад гэтага, таксама адхіляецца і ад дэмакратыі». Беларусам яшчэ трэба шмат працаваць, каб пазбавіцца ад каланіяльных комплексаў сервілісткага мыслення. І я думаю, што наш беларуска-амерыканскі дыялог паспрыяе нам у гэтым. Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння яе госцей была кандыдат філялогіі Любоў Уладыкоўская, кіраўніца асветніцкага праекту пад назвай «Беларуска-амерыканскі культурны дыялог», які ажыццяўляецца ў нашай краіне пры падтрымцы амбасады ЗША. З вамі быў Міхась Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.